Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Şifa Şerif'ten yeni bir baba geldik. Birinci kısmın üçüncü babı. Tabii epey seneler oldu. Biz derse başlayalı. Arada tabii çok engeller, maniler oldu, hapisler oldu. Birçok engel çoktur. Her şeye bir engel olur. İlme çok engel olur. Likülli şey mani'un belil ilme vani'u buyurmuşlar. Onun için bundan sonra inşallah ölmeden evvel Allah'ım Şifa Şerif'i hatmetmeyi bizlere nasip eylesin. Sizinle beraber maalesef cemaatlerimizden çok vefat eden oluyor. Tabii yaşlı cemaatlerimiz de var. Gençler de ölüyor hastalıklardan. Bu itibarla siz niyet edin. Şifa Şerif dersini yaşarsam, hayatta olursam işte neyse aklım başımda tabii anlayışım yerinde olursa, Alzheimer falan olursan, komaya girersen anlayamazsın. Ama Allah-u Teala bana ömür verirse, sıhhat afiyet verirse, sıhhat afiyet derken yani tabii hiçbirimiz tam bir mükemmel bir afiyette olunmayız. İlle hepimizin hastalıklarımız var ama işte anlayacak kadar, bir dinleyecek kadar, anlayacak kadar bir sıhhat afiyet verirse Şifa-i Şerif kitabını hatmedene kadar bu derse devam edeceğim. Bunun için Allah'a söz verin. Niyet edin, niyet. Niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Eblehu da var. Daha tesirlidir. Eblehu min ameli. Bunu niyet ederseniz, şimdi bak bizim cemaatlerimizden çok hapiste yatan var. Bu Şifa Şerif'e biz başladığımızda 10 seneleri geçti. Değil mi? İlk başladığımızın var mı aklında şey? Ondan fazla. Çünkü hapisten önce başladık. 2009'larda onlarda vardır yani kayıtlar. Dolayısıyla yani 10 seneyi geçti, bayağı geçti. Yani 13-14 peki var. Şimdi bundan sonra tabii sıralı gideceğiz Allah'ın izniyle. Salı günleri ben Allah'ın izniyle devam edeceğim, bırakmayacağım. Ben de ömrüm azaldı, ölüm yanaşıyor. Ben de söz verdim. Siz de söz verin. Bütün cemaatlerimiz niyet edelim, söz verelim. Bunun faydası ne olacak? Faydası şu. Eğer ömür yetmez de vefat edersek ruhumuza kabirde de dinlettirilir ve tamamlattırılır. Şimdi kabirde yatan bu kadar kardeşlerimiz, cemaatlerimiz, bizi sevenlerimizden bu derse devam eden, sağlıklı olsaydı, hayatta olsaydı, şimdi Şifa Şerif'i dinleyecek. Tabii televizyonu herkes tabii YouTube'dan dinleyemiyorsa da Lale Gül peşimden geliyor. Birkaç ders geriden geliyorlar. Onların programları ona göre işte yeni yayın dönemi falan derken geciktiler. O da devam ediyor yani. Aynı bu ders birkaç ders sonra gelecek. Dinlerseniz çift dikiş olur. Onlar herhalde bilmiyorum cumartesi müne veriyorlar herhalde. Bakın şeylerine ders şeyine sıralamalarında yazar. Böyle niyet edersek kabirde de yatarsak bizim ruhumuza bu dinlettirilir. Buna senin delilin var mı? Var. Ayetten de var. Ne bu resta'du billahi ve men yahrucu min beytihi muhaciran İlallah ve Resulü thumme yudrikul mevtü fekad vekaa ecruhu alallah. Bu ayetin tefsirinde ne rivayetler var? Kim Allah ve Resulü'ne hicret etmek için evinden çıkarsa, yani Mekke'de Medine'ye hicret farz iken Mekke'den evinden çıkıp da yola vurursa, thumme yudrikul mevt, sonra yolda ona ölüm ulaşırsa, işte Ten'im denen yere kadar geldi, sahabe-i kiramdan bizzat yaşlıydı. Hatta sedyeyle falan da çıkarttılar onu yani. Mekke'de ölmeyeyim çünkü hicret farz oldu da ben terk etmiş olmayayım diye. Halbuki biz mesul de olmazdı. Hastaydı, yaşlıydı ama müstesnalardandı. Ten'im işte Umre Mescidi. Mekke'den çıkıp gidiyoruz ya otobüslerle şeyle. Umre Mescidi'ne ihrama girip niyet ediyoruz. Umre'ye geliyoruz oraya. O bölge. Ölüm ona ulaşırsa fakat vekaa ecruhu alallah. Bu kişinin ecri sevabı Allah'a düştü. Kesinlikle Allah onu hicret sevabı verdi diyor. Bu hadisin tefsirinde İsmail Hakkı Hazretleri Ruhul Beyan'da sair kaynaklarda ne buyurur? Bir talebe hafızlığa başlasa, bitiremeden ölse, Kur'an'ı ezberleyemeden tümünü. Bir talebe Arapça ilimlere başlasa, işte sarf, nahiv vesaire, onlar şeyin yolu, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvufun yolu sarf, nahiv. Onu okumadan Arapça anlayamaz. İlmi kitapları anlayamaz. Öyle başladı. İşte biraz da fıkıhta geldi. İşte ne bileyim, Merakül Felah Okutu, işte Halebi falan. Ama ileri doğru geçecek yani. Fakat ölüm geldi çattı. Böyle genç yaşta talebeyken de ölenler var. Kabre indiği zaman onun ruhuna geçmiş ulemadan veya hafızlık yapacak geçmiş kurradan, huffazdan bir zat tayin ediliyor ruhlar aleminde. Ruh ölmüyor ki, ruhlar ölmüyor ki. Tayin ediliyor ve ona berzah aleminde, hani dünya ile ahiret arasında geçit, berzah. Tam ne dünyadan ne madde, tam ahiretten. Onun için köprü görevi görüyor. Berzah aleminde hafızlığı tamamlattırılır, Arapçası tamamlattırılır. Mahşere hafızlar arasında haşredilir ve alimler arasında haşredilir. Bitirmiş. Dünyada okusaydı o kadar hoca olamazdı. Yani o kadar başarılı olamazdı. Misal. Tarikat da böyledir. 21 ders var. Senede bir ders ilerlemekten ise 21 sene. Adam girmiş 70-80 yaşında. Veya genç girmiş. Ölüm gelmiş. Zikirlerinin meratibini bitiremeden, letaifi bitiremeden vefat etmiş. Buna da meşayihtan, silsilemizin büyüklerinden bir zatın işte ona münasip artık neyse arasında ne irtibat, tenasüp olursa ona göre de değerlendirilir. Manevi alemde. Bir zat tayin edilir. O zat ona seyri sülükünü, yani tasavvuf yolunda Allah-u Teala'ya vasıl olma, manen Allah'a kavuşma yolunda vazifelerini yaptırır, öğretir, telkin eder. Zikir telkini yapar. Ve böylece o kişi mahşere çıktığında seyri sülükü bitirmiş. Ne demek seyri sülükü bitirmiş? Vasıl ilallah. Ne demek? Allah-u Teala'ya manen kavuşmuş. Yani rızasına ermiş. Bir de tabii zahiri ilimlerle, amellerle de rızasını kazanan olur da bu aynı zamanda manevi mertebeleri de aşmış. O manada ziyadeliği var, özel ihtisası var yani. Olarak mahşere çıkardılar. Onun için sizler Şifa-i Şerif derslerine ölünceye kadar devam edeceğinize, sağlık, afiyetiniz, sıhhatiniz yerinde olduğu sürece bu Şifa-i Şerif dersini hiç terk etmeyeceğinize. Bugün canlı yayını dinleyemedin. Atıyoruz siteye. Haftaya kadar dinle. O da dinlemektir. İlla canlı dinlesen iyidir, fark etmez. Ölüm aniden gelir, hani bir an evvel dersi kapmak lazım. Sonra olmadı. Sitede yine duruyor. Haftaya kadar dinleyemedin. Bazı arkadaşlar, şimdi ben bakıyorum, ya diyor, işte meşgalem oldu, hastalığım oldu vesaire. 10-15 ders dinlememişim. Şimdi ben onları sırayla dinliyorum diyor. Kavadül Akaid, yarın akşam inşallah yapacağız. İtikad dersleri. Onda da böyle oluyor. Diyorlar ki şimdi mesela uzun bir yola gidiyorum, şudur budur. İşte neyse internetten şey giriyor. Bizim Cübbelahmet Hoca nokta sitesine veya işte neyse bizim sitelerin biri veya YouTube'a. Oradan mesela uzun yol Ankara'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor. 3 ders, 5 ders, 10 ders bile gidip dönene kadar bitiren var. Bu da dinlemektir. Bu da dinlemektir. Çünkü mesele ilim almaktır. Onun için ben söz verdim Allah'a, niyet ettim. Siz de söz verin ve niyet edin. Allah'ımız ömür verdikçe, sıhhat afiyet verdikçe, engel koymadıkça inşallah, işte o demek zaten Allah dilerse, biz Şifa-ı Şerif dersini hiç terk etmeden bitireceğiz. Şifa-ı Şerif kitabını katmedeceğiz. Önümüze bayağı bir yol var. Boş konuşmayalım, gevecelik yapmayalım, dersleri atlatmayalım, devam edelim. Ben de şimdi 3. baba başlıyorum. El-Bâb-ı Sâlisû, 3. bab ne husustadır? Fîmâ ol rivayetler hakkındadır ki verede varid oldu. Yani sabit oldu, zikredildi demek. Neden? Min sahih-i l-ehbâri, haberlerin sahihlerinden. Burada haberlerden maksadı hadis-i şerifler demek istiyor. Hadis ve rivayet, haber. Haber deyince reklamlar, haberler değil yani. Buradaki haberler, rivayetler demek. Rivayetlerden maksadı hadis-i şerifler. Bazen de mesela sahabeden birine mevkuf oluyor falan. O da rivayete giriyor, habere giriyor. Ama sahih olanlar. Daha ve meşhur ya, meşhur olanlar. Yani muhaddisler arasında çok zikredilenler den sabit olan, varid olan rivayetler hakkında olacak bu üçüncü bab. Bu üçüncü bab bayağı gidecek. 12 fasıl var bunda şimdi. Peki neyle ilgili? Şimdi sahih hadis dolu. Sahih rivayet dolu. Meşhur hadis dolu. Bu neyle ilgili varid oldu? Oraya taalluk ediyor. Vere de varid oldu. Neyle ilgili? Bir azim-i kadrihi, kadru şerefinin büyüklüğüyle ilgili. Kimin? Hi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitapta zamir-i merciinin nereye gittiğini geride yazmıyor diye arama lüzumu yok. Bu kitap Şifa Şerif tümü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Zaten kitabın adı ne? Eş-Şifa bir tarifi hukukil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın ismi bu. Siz sadece Şifa Şerif biliyorsunuz. Arapça ismi Eş-Şifa bir tarifi hukukil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin haklarını tanıtma. Yani faziletlerini, üzerimizdeki haklarını, şereflerini beyan etmeye dair efendim Şafi ve Vafi bol miktarda rivayetler anlamına geliyor. Tabii aynı zamanda kalplere şifa, maddi hastalıklara deva, ilaç o manaya da geliyor. Çünkü kalbe şifa olan bedene de eseri efendim ne yapar? Ulaşır. Kalbe gelen bereket, feyiz, nur, sekinet, rahmet, sakinlik, yatışma, huzur ne yapar? İnsanın vücudunda rahatlatır değil mi? Kalpteki sıkıntı, bunalım, panik vesaireler dışı da etkiler. Yani kalbin ritmini bozar, efendim tansiyonu fırlatır. İnsanı yoğun bakımlık eder ya. İşte panik atak dedikleri ne? Kalpteki korkular, şeyler, ani gelişmeler falan. Onun için burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerimizdeki haklarını ve Allah'ın dindeki faziletlerini tanıtmakla insanın kalbine Resulullah sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem iman iniyor. Bu da ne yapmış oluyor? Hem kalplerdeki manevi hastalıklara özellikle Vehhabi Selefilerin aşladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle fazileti şerefi yoktur. Öldükten sonra peygamberliği bitmiştir. İşte efendim onu aracı yapmak, Lat putuna, putunu aracı yapmak gibidir. Neuzu billah. Ne terbiyesiz, şerefsiz beyanlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için diyor adam ya. Ya bunlar Mekke'de, Medine'de vaaz ediyor. Bunların ağababaları. Peygamber ölmüş diyor. Sizin birinizden daha faydasız bana göre diyor haşa. Bak diyor su istiyor adamdan. Oradan kalkıyor su getiriyor. Küpten, ravzadın içinden. Bak diyor ondan diyor bir su istedim su getirdi diyor. Şimdi Resulullah bağırıyor. Ya Muhammed de kabri şerife dönüyor bağırıyor ya. Ben 81 senesinde buna şahit oldum. Ravzada Medine'de kendim kulağımla duydum ya. Şok oldum. O zaman böyle Selefi, Vahabi bir şey bilmiyorum. Yani biliyoruz da. Teferruatını bilmiyoruz. Bağırıyor kabri şerife ya. Su getir bana diye ya. Terbiyesiz, şerefsiz adam. Bunları gördük yani. Biz bunların içini dışını biliyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerini anlatınca bu kalpteki hastalıklara işte peygambere saygısızlık, tazımsızlık bu ne demek ya? Ve tuazziruhu diyor Kur'an Fetih suresinde. Ona tazim edeceksiniz. Büyük tutacaksınız. Sen tazim edip büyük tuttuğun, şeref verdiğin bir insana nasıl su getir bilmem ne bağırıyorsun orada kabri şerife ya. Terbiyesiz adamsın. İşte o zaman ne oluyor? Kalpteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki şekler, şüpheler, saygısızlıklar, edepsizliklerle ilgili bunalımlar, sıkıntılar vesaire. Şimdiki selefiler işte milleti mahvetti itikadını. Çoluk çocuk vesveseye düştü. Halbuki delillerimiz çok kuvvetli. Geçen bir video yayınladık yani derste geçti de paylaştık başlık atarak yani kolay bulasınız diye. Anlattık bütün delillerimizi. Bunların delili yoktur. Delil dolu. Hep ayet hadis okudum orada kaç tane. Aracılığı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şanı şerefi cahı itibarı hakkında. Hal böyle olunca işte bu şifa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini tanıttığınca kalpteki hastalıklara, marazlara şifa oluyor. Muhabbetsizlik, sevgisizlik, saygısızlık, tazımsızlık, hürmetsizlik, takdirsizlik Bunlara şifa olunca bu maddi hastalıklara da şifa oluyor. Çünkü iş kalpte başlar, kalpte biter yani. Çünkü kalbe iman nuru kaplayınca Allah Resulü'nün muhabbeti ve sevgisi, tazimi, tebcili yerleşince insanın bedenindeki marazlar da illetlerden mündefi oluyor. Savuşturuluyor, belalar kalkıyor. Onun için Şifa-ı Şerif dersi bizim kurtarıcı kitabımız. Dünya ahiret tutunacağımız, sarılacağımız, rukn-i şedidimiz, sağlam dayanağımızdır. Muhteremler, bu ders yabana atılacak bir ders değil. Ben de siz de gayret edelim. Bunu bitireceğiz inşallah. Burada teşvik ediyorum. Bu dersin sonuna kadar dinlemeye söz verenler ölürseler, yetiştiremezseler kaç sene daha sürer, kabirde tamamlatılacak. Mahşere o fazilete ermiş olarak haşredilecek inşallah. Şimdi bu üçüncü bab ne hakkındaymış? Sahih haberler, rivayetler, meşhur rivayetler hakkında. Ne hususta varid olan? Bir azim-i kadri. Onun. Kim o şimdi? Geride geçmedi. Ne dedim sana? Kitabın adı zaten Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in haklarını tarif. Onun için burada zamirin merci aranmaz. Şifa-ı Şerif zamirin merci direkt Resulullah'a gider. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun kadri kıymetinin büyüklüğü, itibarının büyüklüğü. Kim katında? İnde Rabbihi. Rabbin nezdinde. Daha ve menzileti, menzilesinin, mertebesinin, rütbesinin, şerefinin büyüklüğü. Şu şerefsizleri görüyor musun? Ne laflar söylüyorlar. Ya. Ve ma, daha o şey hakkında varid olan ki, bir azimiye bağlı ve bir ma yani. O şey hakkında varid olan ki, hassa, seçkin kıldı. Kimi hu onu, kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu seçkin kıldı. Neyle? Bir o şeylerle. O üstünlüklerle, faziletlerle bihi maya gidiyor. Hisi. Nerede seçkin kıldı? Fiddarayn. İki cihanda. Dar yurt demek. İki yurt. İki yurt. Dünya ve ahiret yurdumuz. İki yurt var. Fiddarayn. Darayn. Yani iki cihanda, iki yurtta da, dünyada da, ahirette de Allah-u Teala onu seçkin kıldı. Efendim. Seçkin kıldığı şeyler hakkında. O seçkin kıldığı şeyler de neyle alakalı? Onu beyan ediyor şimdi. Min kerametihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kerametleri. Keramet, keremden geliyor. Kerem, şeref demek. Mertebe demek. İzzet demek. İtibar demek. Celal, celalet demek. Yücelik demek. Ululuk demek. Büyüklük demek. Allah'ın yarattığı kullar içerisinde ondan ulusu, büyüğü, azizi, şerefsi yok. Allah-u Teala yaratan o tek. Ama mahlukat içerisinde, yaratılmışlar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala iki canda da ne kerametlerle yani mertebelerle, faziletlerle seçkin kılmışsa onlar hakkında varit olan sahih haberler, rivayetler, hadis-i şerifler ve meşhur hadis-i şerifleri, hadis-i şerifler hakkındadır. Yani Elbab-ı Salisu, üçüncü bab, nedir? İşte orada mahsufa talip ediyor. İşte kainun, sabitun, işte neyse, vakıun, neyse, sabittir. Ne hakkında? Fima. Buradan geldik, manayı verdik şimdi. La hilafe. Hiçbir ihtilaf yoktur. Yani Müslümanlardan hiçbir arasında. Hatta akıllılar arasında. Yani çünkü icma ile sabit olmuş. Aklı olan efendim. Ama Yahudi kabul etmemiş, Hristiyan kabul etmemiş, Budist kabul etmemiş. Ya onlar insan mı görüyorsun, itibar mı ediyorsun ya? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten ülâke kelen hanbelu madal, onlar davarlardan daha yoldan çıkmıştırlar, sapıktırlar. Kur'an söylüyor yani, şimdi onları konuşmuyoruz. Akıllı hiçbir Müslüman için ihtilaf yoktur yani. Acaba yoktur, şek şüphe yoktur. Ki yani kesinlikle sabittir ki ennehu, şüphesiz o kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zamirlerin merciği belli yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Ekramul beşeri, beşerin en keremlisidir. Beşerin, Adem oğullarının tabii ehli sünnete göre aynı zamanda melekler de buna dahil. Melekler beşer değil ama mahlukatın diye de hadis-i şerifler rivayetler olduğu için mahlukatın en keremlisidir, en şereflisidir. Çünkü meleklerden üstündür. Ama Mutezile melekler üstündür diyor da Mutezile 72 dalalet fırkasından biri yani. Onların ihtilafına itibar edilmez. Ehl-i sünnet ayet hadislere dayanan ehl-i sünnettir. Bu hususlar ayet hadisten anlaşılır. Akılla mantıkla kıyas edilmez. Ekramul beşeri, beşerin, insanların, cinlerin, cinlerden üstün değil mi? Tamamı beş, cinler de beşer değil ki. Mesela. Yani dolayısıyla cinler de dahil. Ne diyorsun ona? Melekler de dahil. Bütün mahlukatın en keremlisidir. En keremlisi ne demek? En şereflisi, en itibarlısı, Allah katında en mertebe sahibidir. Daha ve seyyidü veledi Adem. Adem oğullarının efendisidir. Adem oğullarının efendisidir. Şimdi seyyid efendi demektir. Yani insanların efendisi demek, reisleridir, başlarıdır. Ondan sonra bütün insanlar onun emrine göre hareket etmelidir. Onun reine müracaat etmelidir. Onun okuduğu vahiylere, ayet ve hadislere tabi olmalıdır. O manada başıdır. Evet. Daha ve efdalun nasi. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin diyoruz ya salavat-ı şerif. Seyyidina Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Vahabiler onu da söyle. Efendi denmezmiş, Efendimiz denmezmiş. Yahu ene seyyidü veledi Adem diyor. Tirmizi hadisinde geçiyor. Bu kadar hazretler. Ben Adem oğlan efendisiyim diyor. Kendisi hadis-i şerifte söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben iftihar için söylemiyorum. Ve la fakr. Allah'ın nimetini anlatmak için. Çünkü Mevla emretti bana. Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin sana olan iyiliklerini anlat. Onun için söylüyor. İftihar eder mi yahu? Gurur, kibir, ucub, kendi beğenmek, iftihar. Bizim gibi günahkarlara mahsustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur yani. Ama yine de beyan ediyor. Bak iftihar anlamayın bundan. Ama Allah vergisi diyor. Kendisine ben Adem olan Allah efendisi yaptı diye hadis-i şerifte beyan ediyor. Bunlar kalkmış denmez. Ne denmez ya? Allah ne bileyim. Hayırlı istersen bu milleti kurtarsın şerlerinden. Hiç ihtilaf yoktur. Ki şeksiz şüphesiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eftalün nas insanların en faziletlisidir. Ne bakımından? Menzileten. Menzile makam. Mertebe bakımından. Kim nezdinde? İndallah. Allahu Teala nezdinde. Ondan sonra. Çünkü insanların en faziletlisidir. Sekaleyni cinlerin de en faziletlisidir. Meleklerden de daha faziletlidir. O da zaten diğer hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Daha ve alâhum onların en yücesidir. Üstünüdür. Ne bakımdan? Dereceden. Derece bakımından. Yani ahirette biliyorsunuz velel ahiret ekberu deracatin ve ekberu teftila diyor İsra suresinde Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız. Ahirette dünya derecelerine benzemez. Ahiretin taftilleri, faziletleri, üstünlükleri dünya mertebesine benzemez. Ahiret dereceler bakımından çok daha büyük ve faziletler bakımından çok daha üstündür. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dereceler bakımından insanların en üstünüdür. Dolayısıyla efendim kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yarın ahirette cennette girildiğinde hiçbir peygamber derece bakımından daha yukarıda olamaz. Çünkü derecesi en büyük dereceler ahirette var buyuruyor. Hadis-i şerifte de derecesi en üstün olan benim buyuruyor. Onun için burada ihtilaf yok. İcma münakit olmuş. Yani bütün ehl-i sünnet, bütün Müslümanlar Maturidi, Eş'ari, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki bunlar hepsi ehl-i sünnet. Bunda hiç aralarında ihtilaf yok. Bu husus kesindir. Daha ve akrabuhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların en yakınıdır. İnsanların. Ne bakımdan? Zülfa. Allah-u Teala'ya manevi yakınlık bakımından. Zülfa da yakınlık demektir. Manevi yakınlık. Allah-u Teala mekandan münezzeh. Gökte olmaktan, yerde olmaktan, altta, sağda, solda, cihette olmaktan münezzehtir. Onun için buradaki yakınlık, mesafe hiçbir şeyle Allah Teala arasında mesafe söz konusu olmaz. Çünkü mekan zaman bizler hakkında geçerlidir. Allah Teala hakkında geçerli değildir onun için. Mekanda olan, mekansız olanla nasıl yakınlık uzaklık söz konusu olsun? Onun için manevi yakınlık bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en üstün zattır. Ve alem, şunu bil ki ennel ehadise, hadis kelimesinin cemisi geliyor bu. Hadis-i şerifler şüphesiz el varidete, varid olan yani sabit olan ne husta fî zâlike, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadri şerefinin büyüklüğü hususunda varid olan hadisler kesîrotün, çoktur. Çoktur ne kadar? Cidden. Cidden Türkçeleşmiş artık. Ciddi misin diyorsun da Türkçe'de soruyorsun. Ciddi manada falan. Cidden aslında Arapçadır. Efendim cidden ondan sonra çok çoktur cidden. Cidden yani ciddi manada ama Arapçanın Türkçeleşmişi hakikaten yani. Ne kadar ararsan yani cehd edersen, gayret edersen o kadar çıkarırsın gibi bir manası geliyor yani. Fakat iktasarna, muhakkak biz yetindik minha, o çok hadisler arasından. Çünkü Şifa-ı Şerif'in tümü o hadisleri toplasan ciltler dolusu kitaplar var bu usta. Şifa-ı Şerif bab bab fasıl fasıl gidiyor. Bu konuda da sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletini anlatmıyor ki. Şemali Şerifesini anlattı işte geçen bab. Fasıl yani. Bab bir fasıl. Ondan evvel güzel ahlakını anlatıyor vesaire vesaire. Birçok yönünü anlatıyor. Onun için bu konuda varid olan hadislerden yetindik. Ala sahihaya sahih olan itimada şayan, güvenilir, ihticac edilir. Yani hüccet getirilir. Zikredilirse kimse inkar edemeyecek olduğu. Daha ve münteşiriha. Münteşir yaygın demek yani. İntişardan geliyor. Neşr. Türkçeleşmiş neşriyat, yayınlar falan. Yayılmış yani. Ve münteşir ya. Hadislerin münteşir olan, meşhur olanların ile yetindik. Ve hasarna, hasrettik. Neyi? Me'aniyema. O şeylerin manalarını ki verade minha. O hadislerden varid olanların bütün manalarını hasrettik, topladık yani. Sınırladık yani. Hasr, mahsur. Mahsur kaldı yani işte sınırlanmış çıkamıyor. Hasrettik yani sınırladık. Nerede? Fisney aşara 12'de. Ne cihetinden? Fasla, faslen, fasıl cihetinden. Yani 12 fasıl. Şimdi babın altında neler olur? Fasıllar olur. Bu birinci kısmın, birinci kısım neydi? Önce onu söyleyelim. Şifa-ı Şerif'teki birinci kısım neden bahsediyordu? Fî tazîmil alîl alâl kadrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Alîl alâ ve kerîmul mevlâ. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadri, kıymetini, şerefini yüce tutması. Birinci kısım bunun babları. Şimdi biz kaçıncı babdayız? Üçüncü baba başladık. Bu üçüncü bab kaç fasıldan müteşekkil? 12 fasıldan müteşekkil. Bunda ne anlatacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefiyle ilgili, Allah katındaki mertebesinin yüceliğiyle ilgili hadis-i şerifleri konuşacak. Fasıl fasıl. Şimdi birinci fasıl, el faslul evvelu, birinci fasıl fîmâ verade, fîmâ ol hadisler hakkında ki verede varid oldu. Ne hakkında? Neden? Neyin beyanında? Min zikri mekaneti. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mekaneti, yani şerefi. Mekan, yer demek. Mekanet, tehli olursa mekanet, şeref, itibar demek. Menzile demek. Şerefinin beyanı hakkında. Kimin nezdinde? İnde Rabbi. Allah, Rabbi nezdinde. Allah Teala katında. Daha vel istifai. Seçkinliği, istifa. Mustafa oradan geliyor. Seçilmiş demek. Allah katındaki seçkinliği, yani diğer peygamberler arasından seçilmişliği. Daha ve taftili, Allah Teala tarafından taftili, yani faziletli kılınışı. Daha ve siyadeti veledi Adem'e, Adem oğullarının hepsinin siyadeti, siyadet seyitlik yani efendiliği hususunda varit olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkında olacaktır. Şimdi siyadeti veledi Adem'e. Daha ve ma ol şeylerin beyanı hakkında varid olan rivayetleri anlatacak ki hassa Allahu Teala seçkin kıldı. Kimi hu onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyle bihi o şeylerle nerede fit dünya dünyada. Şimdi burada dünyadakiler hakkında konuşacak bu fasılda. O da nedendir? Min mezayer rutebi. Mezaya meziyetin cemi geliyor. Ruteb rütbenin cemi. Hepsi Arapça. Bak meziyet, rütbe hep Türkçe mi zannediyorsunuz? Bu sıfatı mevsufa idafeti şeyinde efendim meziyetli rütbeler, meziyetli şerefli rütbelerinin meziyeti, meziyet üstünlüğü, seçkinliği, imtiyazdan geliyor efendim. Daha ve bereket ismi, isminin bereketi. Öyle ismi ki tayyibi, çok temiz ve mübarek olan ismi. Hangi ismi? Ahmet ismi şerifi, Muhammed ismi şerifi. Ben de Sebus'ta bir kitap hazırlıyorum. Yakında çıkacak. Hemen hemen 30 küsur hadis-i şerif var. Ahmet ve Muhammed ismini ismine sahip olmanın ve çocuklarınıza bu ismi takmanın faziletleri hakkında. Artık adı Ahmet, Muhammed olanlara da ithaf edersiniz. Bir de çoluk çocuğu olanlara da bu isimlerin manasını anlatmak bakımından efendim o risaleyi yakında çıkaracağım size. 1100 sene evvel yazılmış. 1100 sene evvel yazılmış İmam Sayrafi tarafından orca. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tayyip demek çok temiz, mübarek demek. Ya çok bereketli olan isminin, mübarek isminin bereketleri hakkında efendim Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemi seçkin kıldığı faziletler hakkında varit olan hadis-i şerifler hakkında bu fasıl sabit olmuştur. Yani yazılmıştır. Şimdi geldik. 385. rivayete gelmişiz. Yani 384 tane hadis ve rivayet okumuşuz bugüne kadar Şifa-ı Şerif dersine başladığımızda. Şimdi 385. rivayeti alıyor. Şimdi kendisi kimden duydu? Hadis-i şerifleri senediyle. Hani demiyor ki Buhari'de var, Tirmizi'de var. Kendi kanalını, senedini, isnadını zikrediyor. Çok daha güvenilir oluyor tabii. Ekberana bize bir haber verdi, bildirdi ki Şeyhu Ebu Muhammed'in, Muhammed'in babası künyeli Ebu Muhammed künyeli, Şeyh Abdullahi, adı Abdullah, İbni Ahmet'e, Ahmet'in oğlu Abdullah, efendim, El Adlu, bu zatın lakabı Adil'miş. Adil yani çok adaletli, adaletin ta kendisi demek. El Adlu, yani lakabını söylüyor. Annesi ki Ahmet Cübbeli diyorsun ya, Cübbeli gibi. Bu da El Adlu. Şeyh Ebu Muhammed Abdullah İbni Ahmet El Adil, lakaplı zat bana bildirdi. Efendim, Temim kabilesinden hadis hafızı bir zatmış. Sene 501'de vefat etti. Kazı İyaz, Şifa-ı Şerif sahibi bundan hadis aldı yani. Hocalarından onun. Neyle bana bildirdi bize? İznen, izin vererek. Neyle? Bir lafzı, lafzıyla. Lafzıyla demek yani iznen icazet verdi. Yani bu hadisi benden nakledebilirsiniz. Benden duyduğunuzu rivayet edebilirsiniz. İznen icazeten demek. Neyle? Bir lafzı, lafzıyla. Lafzıyla ne demek? Şimdi bir de yazısıyla olabilir. Kitap yazar, sen o kitaptan alırsın icazeti. Öyle değil. Bizzat kendi okumasıyla, bu hadis-i şerif kendi okudu ve ben de kulağımla işiterek, efendim, lafzıyla icazet vererek bana bildirdi. Haddesena, o ne dedi şimdi? O Şeyh Ebu Muhammed. Haddesena bize anlattı. Kim? Ebu Hüseyin'i. Ebu Hüseyin el-Ferganiyyu. Bu da hadis hafızı. Ebu Hüseyin el-Fergani. Fergane, biliyorsunuz Mavera'ın nehirde şimdi herhalde Özbekistan'da bulunuyor. Şu andaki devlet adı olarak Özbekistan'da. Fergana Vadisi. Mavrahane'de bir şehrin adı. Meşhur bir şehir. Bu zat Ebu Hüseyin Künyeli. Hüseyin'in babası Künyeli. Adı Ali bin Abdillah. Efendim o bize anlattı. O da ne diyor? Haddeset. Şimdi müennes. Kadın. Şeyha. Erkek olursa şeyh, kadın olsa şeyha. Haddeset anlattı. Kime ne yapacak? Kim? Ümmül Kasım'ı. Kasım'ın annesi. Ümmül Kasım. Kimdir o? Bintü Ebi Bekir İbni Yakube. Ebu Bekir İbni Yakub'un kızı. Bak kadınlardan da hadis hafızaları var. Şeyhaler var. Görüyor musun? O kimden nakletti? Hani Ebi ya babasından. Babası kim? Ebu Bekir İbni Yakup. Şimdi Ebu Hüseyin Fergani kimden dinlemiş bunu? Ebu Bekir İbni Yakup'un kızı Ümmül Kasım isimli şeyhadan, hadis hafızasından dinlemiş. Peki nerede dinlemiş? Onlar perde arkasından o zaman da hadis hafızaları kıraat alimeleri kârieler, mukrieler kadınlardan vardı. Senetlerinde geçiyor. Kıraat senetlerinde, hadis senetlerinde. Ama şeriatı muhafaza ederek, yüzünü görmeyerek, perde arkasından, halvet olmayarak, zaten perde arkasından, burada da birkaç kişi söylüyor. O hanım mukriye, işte neyse muhaddise hadisi naklediyor. O da ondan duymuş oluyor. Böyle. Yoksa zannetmesin ki kürsüye çıktı da kadın konferans verdi de şimdiki Diyanet'in kadınları erkeklerin önünde konuşturduğu gibi böyle şey olabilir mi ya? Böyle şey olabilir mi? وَاِذَا سَيَلْتُمُونَ مَتَعَمْ فَسَلُونَ مِيَوَرَا حِجَامٍ Kur'an'da ayet var. Peygamberimizin hanım var, bizim annelerimiz olduğu halde, bütün ümmete nikahları ebedi haram olduğu halde ki mahremliğin en büyük sebebi, yani en büyük semeresi nikahın haram olması, evlenememek yani. Ebedi nikahlar haram olduğu halde bir şey soracağınız zaman perde arkasından sorun isteyin diyor. Kur'an diyor bunu. Sen nerede kaldı ki başkasının yüzüne bakarak böyle arada hicap perde olmadan ders alacaksın. O yasak. Onun için yanlış anlamayın. Şimdi Ebu Bekir Yakup Hazretleri ne demiş? Haddese anlattı, bildirdi kime ne yapacak kim? Hatimun. Hatim isimli zat. Ve o kimdir? Şimdi Hatim çok var. Tanıtmak için söylüyorum. İbn-i Akil'in. İbn-i Akil. Akil'in oğlu Hatim. İbnül Mühtedi isimli zat. El-Lü'lü'i diye meşhur muhaddislerden. O kimden nakletti? An Yahya, Yahya'dan. İşte hangi Yahya? Ve o İbn-i İsmail'e, İsmail'in oğlu olan Yahya'dan. O kimden nakletti? An Yahyel Himmaniye. Yahya'dan. Hangi Yahya'dan? El-Himmaniye. Himmani künyesiyle. Efendim, maruf ve meşhur olan Yahya İbni Abdülhamid İbni Abdurrahman İbni Meymun Ebu Zekeriya Kufi, Kufe muhaddislerindenmiş bu zat. Yani tabi metinde sadece Himmani olarak beldesini şey diyor. Tabi şerhte Şihab, Ali'l-Kari falan uzun isimlerini veriyorlar. O ne dedi? Haddese anlattı, bildirdi kime ne yapacak kim? Kaysün. Kays. Şimdi Kays'ta dolu Kays var abi. Hangi Kays? Bilindiği için muhaddisler kısa kesiyor. İbnü'r Rabi, Ebu Muhammed, Küfe muhaddislerinden. Zaten Kütüb-i Sitte'de, Kütüb-i Sitte var ya meşhur altı hadis kaynağında. Orada bu zatın rivayet ettiği hadisler olduğu için herkesin bildiği bir zat. Sene 168'de vefat etmiş. 65-67 diyen de var. Sene 165. Nereye kadar gittik? Geri gittik ya, bu kadar isim saydık. Geri gidiyoruz şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanacağım. O kimden vaat ediyor? Anil Ameşi. Ameş'ten. Ameş çok meşhur. Bizim dua kitabında falan da ismi baskece rivayetlerinde. Şehid Allah'ı rivayet eden o işte mesela. Süleyman İbni Mihran. Ve en eşhedü duasını. Adı Süleyman İbni Mihran'dır. O geride benim de şifa derslerinde hakkında malumat anlattığım geçti. O kimden vaat ediyor? Abayet ibn Rib'i. Abaye ibn Rib'i. Abaye aslında kadınların giydiği şey. Yani elbise, kisve. Ne diyorsa adına. Çar yani, çar. O adı Abaye bu zatın. İbn Rib'i. Rib'i'nin oğlu Abaye'den. O kimden dinlemiş? Ani ibn Abbas'in. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan. Bu hadis-i şerif kim rivayet ediyor? Şimdi Kazı İyaz kendi duyduğu senet ve isnat silsilesini zikrediyor. Ama sen hadisi diğer meşhur hadis kitaplarında arıyorsan Taberani'de var. Tamam mı? Sonra Beyhaki'de var. Beyhaki'nin çok kitabı var. Hangi kitabında? Delal-i Nübüvve. Peygamberliğin delilleri, yani mucizelerle ilgili kitabında Beyhaki'nin 7 ciltlik. Onda var. Kale İbn Abbas buyuruyor. Ne buyuruyor? Gâle Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu. Şimdi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bakalım kendi fazileti hakkında ne buyurdu? Allah ne bildirdiyse onu buyurdu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendini mi üstün kıldı ya? Kendi kendini mi yarattı aşağı? Allah onu yarattı. Ne kadar üstünlüklerle yarattıysa o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy etti onu. Resulullah ne bilsin vahiy gelmeden o kendi üstünlüğünü. Atalarını, babalarını hiç görmemiş, görüşmemiş. Ne bilecek? Hadis-i şerifler vahidir. Allah Teala bildiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi kendini methedecek haşa. Allah bildirmeden, hadiste vahiy gelmeden. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne Allahe şüphesiz Allah kaseme, kasseme de olabilir, taksim etti. Ama bu şey olarak da okunuyor. Nahnu kasemna diye Kur'an'da şeddesiz de var. Taksim etti yani bölüştürdü. Neyi? El halka. Bütün mahlukatı. Yarattıklarını. Allah Teala Halik yaratan, geri Allah'tan başka her şey mahluk yaratılan. Şimdi yarattıklarını yani kendinden gayri her şey. Kısmeyni iki kısma böldü. Bir defa. Fecaleni tabi mahlukatı iki kısma böldü derken burada özellikle eşrefi mahluk olan Lekad kerramna beni Adem, biz Adem oğlanı mükerrem kıldık, şerefli kıldık. Lekad halaknel insan fi ahsen takvim, insanı en güzel kıvamda yarattık. Onun için burada insanlar murad ediliyor. Zaten insanlar en mükerrem, en şerefli oldukları için geri kalan onun altına giriyor. İki kısma, kısmeyi iki kısma böldü. Fecale kıldı ni beni kimlerden min hayriyim, onların en hayırlısından. Ne bakımından? Kısmen kısım bakımından. Şimdi bu nedir yani, şimdi iki kısımdan maksat nedir? Ve en hayırlı olan hangi kısımdır? Fezalike, ey dinleyen işte sana bu nedir? Kavlu, şu ayet-i kerimenin mazmunudur, mufadıdır. Yani Allah şu ayet-i kerimesinde bunun iki, bu iki kısmı anlatıyor. Ne anlatıyor? Ashabul yemin ve ashabul şimal. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Vakıa suresinde, El Vakıa sure cellesinde bu geçiyor. Efendim. Ve küntüm ezvacen selâse. Üç parçaya olduğunuz zaman diyor. Şimdi o iki kısmı şimdi onu üçleyecek. Bu hadiste de geçecek. Ashabul yemin işte yemin ashabı. Yemin sağ. Ama burada şimdi mana çok farklı. Yümünden gelebilir. Bereket ashabı, meymenet ashabı, işte meymenet, nur, bereket yani. Şimdi adama diyorsun meymenetsiz herif derler mesela. Ne demek meymenetsiz? Nursuz, bereketsiz yani. Hayırsız yani. Onun için yemin defterini sağından alacaklar manasına geliyor. Veya mahşere gittiğimiz sağdan yolu tutun cennete gidin sağ taraftan denilenler oluyor. Ondan sonra veya Adem Aleyhisselam'ın efendim zerreler halinde kalu bela elesü bi rabbikum bezminde şeyinden alındığımız zaman, sulbünden çıkarıldığımız zaman Arafat Vadisi'nde, Numan Vadisi'nde Adem Aleyhisselam'ın sağ tarafından çıkarılanlar, yani sulbünün belinin sağından alıp sağ tarafına düşenler. Onlar da tabii saidler, cennetlik olanlar. Efendim. Veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Adem Aleyhisselam birinci kat semada gördüğü zaman bir takım çocukları sağ tarafındaydı, bir takım çocuklar sol tarafındaydı. Orada da Adem Aleyhisselam'ın sağında gördükleri. Böyle manalar var. Buna keza ashab-ı şimal, şimal ashabı da bu manada. Aynı manalarda değerlendirilebilir. Mahşere çıktığı zaman sol tarafınızdan yani sola doğru gidip cehenneme gidin denilenler. Veyahut Adem Aleyhisselam'ın sol tarafından belinin, sulbünün sol tarafında alınıp kalu belada sol tarafına düşenler. Veyahut defterini, amellerin defterini sol elinden verilip alanlar. Veyahut Miraç gecesi Adem Aleyhisselam'ın solunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri gibi ashab-ı yemin, ashab-ı şimal iki manada da ikisinde de aynı manalar mülahaza edilmiştir. Şimdi bu ayet bunu anlatıyor. Yani bütün insanları iki kısım yarattı. Bir meymenet ashabı, bir meşemet ashabı. Zaten izavekada iki türlü de geçiyor. Fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene ve ashabul meşemeti ma ashabul meşeme. Meymenet, meşemet diye de geçiyor. Sonra son sayfasında ve ashabul yemin yok. İkinci sayfada da var. Sonra diğer sayfada da var. Ashabul yemin ma ashabul yemin fi sidrin mahbud. İkinci sayfasında. O sonra ve ashabu şimal ma ashabu şimal. O da geçiyor. Yani yemin ve şimal de geçiyor ashabı olarak. Meymenet ve meşemet ashabı olarak da geçiyor. Manalar aynı. Demin söylediğim ikisinde yeminle meymenetin manaları aynı. sağ manasına da geliyor. Yümlü bereket manasına da geliyor. Öbürü de şimal sol manasına da geliyor. Bereketsizlik, hayırsızlık manasına da geliyor meşremet olarak. Şimdi fene ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Min ashabil yemin. Defterini sağ elinden alacak olan, cennete sağ tarafından girecek olan efendim kullardanım hiç şüphesiz. Ama fark ne? Musa aleyhisselam da defterini sağ elinden alacak, İbrahim aleyhisselam da alacak, Ebu Bekir Efendimiz alacak peygamber olmadığı halde. Diğer Müslüman, salih Müslümanlar alacak. Ve ene ama ben hayru ashabil yemin. Defterini sağ elinden alacak ve sağından cennete girecek olanların en hayırlısı, en faziletlisi, en keremlisi, Allah'ın dinde en üstün ve fazilete sahip olan benim diyor. Ancak benim diyor. İkinci bir ortağım yok. En hayırlı olmakta. Resul olmakta var. Şerik, nebi olmakta var. Salihlerden olmakta var. Cennete girmekle var. Defterini sağında almakta var. Ama onların en hayırlısı olmakta ikinci bir kişi yok. Sümme ceale, sonra Allah-u Teala yaptı el kısmeyni, bu iki kısmı. Ne yaptı? Eslaten üç kısma çıkarttı. Üçüncü bir kısım daha da. Yani iki kısmı da üç üç yaptı, altı kısım yaptı anlamayın ha. Ceale çıkarttı manasına yani. Artırdı. El kısmeyni iki kısmı neye çıkarttı? Eslaten üç kısma çıkarttı. Eslat, sülüsünce mi? Üçte bir. Yani kısım olunca üçte bir, üçte bir, üçte bir. Olunca yani üçe bölüyor. Üçe bölünce tümü üç oluyor. İki kısmın her biri üç olmuyor. Anladın mı? İki kısma bir ilave edilince efendim üçe çıkarttı. Bu da fecaaleni, Allah Teala beni kıldı. Nerede? Fî hayriha. O üç kısmın en hayırlısında. Ne bakımından? Sülüsen. Üçte bir bakımından. Yani şimdi üçe bölündü ya. Üçe bölünce, üç kısım olunca bu üç kısmın en hayırlısı içerisine beni yerleştirdi. Bu nereden çıkıyor? Bu hangi hadde çıkıyor? Ve zâlike taksim-i sülâsi, yani üçlü taksimat. Ashab-ı yemin, ashab-ı şimalde iki çıktı. Üçüncüsü nereden ilave edildi? Nereden çıktı? İşte kavluhu, Allah'ın şu sözü, ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Fe ashabul meymeneti, meymenet ashabı. Tamam mı? Şahitler, imanlı yaşayanlar, imanlı ölecekler, cennete girecekler. Meymenet ashabı, tamam. Demini anlattık. Ve ashab-ül meşemeti. Bir de ashab-ı meşeme İzâ vakanın başında bu. Yani 8. ayet. Ondan sonra efendim işte tam sayabilirsiniz. Başındaki ilk sayfasını. Meşemet ashabı o defterini sol elinden alacaklar. İşte cehenneme girecekler. İkinci kısım zaten bu ikisi anlatıldı. Üçüncü ne oldu? Vessâbikûn. Bir de vessâbikûne sâbikûn, ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Vessâbikûne en ileri geçenler. Dünyada, hayırlarda, salih amellerde, iyiliklerde, hasenatta ileri geçenler nedir? Es-sâbikûn, cennete de en önce gidenlerdir. Cennete giderken de en öne geçenler olacaktır diyor. Şimdi vessâbikûn. Şimdi üç kısım oldu. Birinci de dedim, ben ashab-ı yemindenim, ashab-ı meymenettenim, onların en hayırlısıyım. Tamam, onda şüphe yok. Fene ben mines sabikin, sabiklerdenim. Yani dünyada hayırlara hayırlarda en öne geçenlerdenim. Ona şüphe yok. Ama ve ene ben Musa aleyhisselam da en öne geçenlerden. Diğer ülül azm peygamberler de rasuller, nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler hep sabiklerden oluyor. Ama ve ene ben hayrus sabikin. Üç kısmın en üstünü ne? Sabikun. Çünkü ulakel mukarrabun diyor. Allah katında en manen yaklaştırılmış olanlar fi cennetin naim, naim cennetlerinden nimetlenenler mukarrab kullar. O üç kısmın en hayırlısı. Defterini sağ elinden alan salih Müslümanlar, orta Müslümanlar da girebilir. Ama sabikuna orta derece Müslümanlar giremez. En ileri derece Müslümanlar giriyor. O zaman ben kimim? Sabiklerin de en hayırlısıyım. Sabik ne demek? Hayırda öne geçen. Burada kimler var? Nebiler, sıddıklar, işte şehitler, salihler, yüksek mertebeli veliler. Normal vasat Müslümanlar değil. Vasat Müslüman dediğim ondan da haramlardan sakınan, emirleri tutan, onlar orta dediğim de öyle. Öbürleri fasık Müslümanlar zaten, namaz, abdest, ne konuşuyorsun? Ben sabıkların en hayırlısıyım. Yani hayırlarda öne geçen, cennete girmekte öne geçenin en hayırlısıyım. Benden önce cennete girecek yok. Benden önce cennetin kapısını çalacak, açacak yok. Benden önce şefaati başlatacak yok. Tam peygamberler de burada müşterek ama en hayırlısı olmakta ben tekim. Sümme ceale el eslate. Sümme ceale, sonra Allah-u Teala yaptı el eslate, bu üç kısmı. Şimdi aşağı doğru indiriyor. Kaba ile kabilelere ayırdı. Kabileler. Çünkü fecaaleni, beni kıldı nereden? Min hayra. Onların en hayırlısı. Dolu kabile çıktı. Üç kısmın kabilelerine inersen binlerce kabile çıkar. Belki on binlerce. Min hayra, onların en hayırlısından yaptı beni. Ne cihetinden? Kabileden, kabile cihetinden. Özellikle kavlu Sübhane ve Teala. Allah Teala'nın şu ayeti bunu anlatıyor. Ve ceallâkum şuuben ve kabâile. Biz sizi ne yaptık? Şubelere ayırdık. Kabilelere ayırdık. Tabi litearafu, birbirinizi tanıyasanız, falan oğulları, pişman oğulları böyle birbirinden ayrılasınız. Öbür türlü tarağın dişleri gibi herkes eşit olur. Kim kimden nereden nereli, bir şey belli olmaz. Tanışma zedelenir. Fark çıkmaz yani. Şube şube, onlar daha büyük dallar. Sonra aşağıya iniyor, boy gibi yani. Sonra kabile, kabilelere ayırdık buyuruyor. Şimdi fene ben etka veledi Adem. Adem oğullarının içerisinde en takva sahibi benim. Takva ne demek? Haramlardan sakınmak, Allah'tan hakkıyla korkmak. Benden daha takva sahibi yok. Yani haramlardan sakınmak konusunda. Bütün peygamberler içerisinde de en takva sahibi benim diyor. Daha ve ekremum alallah. Allah katında kulların en keremlisi, en şereflisi de benim. Ve la fahra. Halbuki bunu iftihar için, mübahat için, büyüklenmek için haşa söylemiyorum. Allah'ın nimetini anlatmak için ve ümmetime benim hakkımda itikat etmeleri, inanmaları gereken hususları beyan etmek. Çünkü benim hürmetim, ihtiramım, tevkir ve tazimimle ilgili nasıl düşünmeleri, hangi fikre sahip olmaları lazım? İşte Vahabi gibi olursan ne olur? Helak olursun. Resulullah hakkında ne terbiyesizlikler konuşuyorlar, düşünüyorlar. Onun için bunları bilmeleri lazım. Ben ümmet. Şimdi bu hadisler olmasa bu abiler bizi de kandırırdı. Ama hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki onlar yalan konuşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ediyorlar terbiyesiz herifler. Bu itibarla tabii bunu ben iftihar için söylemiyorum. Çünkü bu keremi, bu fazileti, bu şerefi bana Rabbim verdi. Her takva sahibi mümin Allah katında değerlidir. Her fıskı fücur sahibi şakî bedbaht Allah katında değersizdir. Efendim. Ama Allah Teala ne buyuruyor Kur'an'da? İnne ekremekum indallahi etkakum. Şimdi bu ne söyledi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye en takva sahibi benim söylüyor şimdi? Çünkü neden? Ayetlerle bu işi ispat ediyor. Allah Teala ben sizi şubelere ayırdım ve kabaile, kabilelere ayırdım. Niçün litearafu, tanışasınız için buyurdu. Metinde bu şimdi. Ama falan kabile öbüründen üstün, falan ırk şundan üstün, kafatasçılık yapmak için değil. İnne ekromekum. Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan, Türk'ün Kürt'ten, Kürt'ün Türk'ten üstünlüğü olamaz. İnne ekromekum. Sizin en keremliniz, en şerefliniz, en değerliniz. Nerede? İndallah. Allah Teala nezdinde. Kimdir? Etkâküm. İçinizde en ziyade takva sahibi, haramlardan en çok sakınıyorsa, çöpçüyse de Cumhurbaşkanı'ndan eftaldir. Cahilse de Allame-i Cihan hocadan eftaldir. Anladın mı? İşçiyse de patronundan eftaldir. Zenciyse de beyaz Türk'ten eftaldir. Haramlardan sakınmaya bakar Allah diyor. Şimdi onun peşine de buyurur fene et kahveledi Adem. Adem oğulları içinde Allah'tan en çok sakınan, çekinen, haramlarından uzak duran benim. Bu ne demek? Allah katında en şerefli benim. Çünkü en takva sahibi olanınız en keremliniz olunca en takva olanı da benim diyor. Bu Buhari'de de var. İnne اَعْلَمْ اَنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok sakınanız benim. Yani bu hadis sahih hadis. وَاَكْرَمُوا مَعَلَى اللّٰهِ Dolayısıyla Allah katında en keremliniz, şerefliniz, en ziyade takva sahibi olanınızsa ben de Adem oğulları içerisinde en takva sahibi olduğuma göre وَاَكْرَمُوا مَعَلَى اللّٰهِ Allah katında en değerli olan benim. وَلَا فَخْرَ İftihar için, büyüklük taslamak için haşa söylemiyorum. Sümme ceale sonra hadis-i şerif devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Sonra Allah-u Teala ayırdı. Neyi el kaba ile kabileleri neye ayırdı? Büyüten evlere, hanelere ayırdı. Fecaleni Allah-u Teala beni kıyıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi kabileden Kureyş kabilesine. Allah-u Teala Kureyş kabilesini faziletli kıldı. Çünkü Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Bir dahaki hadiste şimdi geliyor. Bu zaten Necatül Valideyn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının kurtuluşuyla ilgili kitabın içinde bunların bütün detayları, nesebi şerifin bütün faziletleri, çok ilim var. Orada daha detaylı bulabilirsiniz. Yani bakarsanız alfabetik fiiristen de içindeki konuları bulabilirsiniz. Genel fiiristen de bulabilirsiniz. Şimdi kabileleri hanelere ayırdı. Tabi o zaman artık milyonlarca hane çıkar. Ve hatta fecaileni beni yaptı nerede fi hayriha onların en hayırlısı içerisinde. Ne bakımından? Beyten hane bakımından. Benim hanemden daha hayırlı bir hane yok. Yani tabi annesi babası da buna dahil oluyor. Ataları da buna dahil oluyor. Kendi ezvacı tahirat, ümmatil müminin annelerimiz, eşleri onun hanesinde, haneleri onun hanesi. Hepsi onun hanesi. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma kızı, diğer kızları, diğer oğulları, onlar yaşamadılar tabii, şey büyüdü, kızları büyüdü, çocukları oldu. Onlar Fatıma annemiz, özellikle Hasan Hüseyin Ehl-i Beyt Efendilerimiz. Fezelke kavlu teala, hepsini ayette destekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın şu kavli budur, bundan bahsediyor. İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankum rizze ehlel beyt. Şüphesiz Allah, bütün pislikleri, murdarlıkları, noksanlıkları, çirkinlikleri, şirkleri, masiyetleri, günahları, hataları sizden gidermek istiyor. Allah bir şey ister de olmaz mı? Çoktan oldu bitti bile. Ve yutahhirakum sizi tertemiz kılmak istiyor. Tathira. Son derece tathir ile tam bir temizlemek ile sizi temizlemek istiyor. Buyuruyor. İşte Allah-u Teala sonra beni hanesine kadar bunu indirdi. En hayırlı hane benim hane halkımdır. O da Haşimoğulları olarak değerlendirebiliriz. En yakın aile ve sülale ismi Haşimoğullar. Kureyş'ten geliyor. Kureyş'ten de Allah kimi seçti? Haşimoğullar. İşte hadis-i şerif Müslim'de de geçiyor. O hadis-i şerife geleceğiz. Ve Nebi Seleme'te Ebu Seleme radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ebu Seleme kim biliyor musunuz? Meşhur Abdurrahman bin Avf var ya, Aşere-i Mübeşşere'den, cennetle mücadele. Onun oğlu Ebu Seleme Hazretleri. Fukaha-i Seb'a'dan 7'den biridir. Medine'de 7 tane en büyük fukaha halimi yetişti. Hepsi tabiinden, yani sahabe görmüş. Sahabeden sonraki, sahabeden ilim öğrenen 7 fakih var. İşte Kasım bin Muhammed silsiledeki bizim zat da onlardan biri. İşte bu Ebu Seleme Hazretleri de onlardan biri. O kimden rivayet etmiş? Hani Ebu Hureyre'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet etmiş. Hadis-i şerifi. Şimdi yeni hadise geçti. Ebu Hureyre'nin adı nedir? Ebu Hureyre'nin adının ne olduğu hakkında kaç rivayet var biliyor musunuz? 30 tane kavil ve rivayet. 30 tane. Ama en doğru rivayete göre söylüyorum. Abdurrahman İbni Sahır. Babasının adı Sahır. Adı Abdurrahman. Milyarlık soru. Ebu Hureyre'nin adı nedir? Çünkü adı Ebu Hureyre değil. O kediciğin babası. O künye o. Kale Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu. Kalu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden bazı sordular. Ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi. Meta vecebet. Bu Tirmizi'de de geçiyor bu hadis-i şerif. Meta ne zaman vecebet vacip oldu? Vacip oldu yani sabit oldu demek. Allah'a bir şey vacip olmaz. Allah mecbur olup da mı bir iş yapacak? Yani sabit oldu. Kim için? Leke senin için. Ne en nübüvvetü. Peygamberlik senin hakkında ne zaman sabit oldu? Kale, Tirmizi hadisi burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve Ademu beyne ruhi vel cesedi. Daha Adem ruh ile ceset arasında iken. Şimdi bu yine diğer bir sahih hadiste geçiyor. İnni indallahi le hatemun nebiyyin ve inni Adem le münceddilun fi tîneti. Ben Allah katında peygamberlerin sonuncusu olarak meleklere teşhir edilmiş ve izhar edilmiştim. Halbuki o zaman daha Adem kendi çamuru içerisinde hamuru yoğruluyordu gibi bir manada var. Beynel mâvattîn su ile çamur arasındaydı. Bu hadiste var. Ve Adem beyne ruhi vel cesedi. Ruhla ceset arasındaydı. Bunların hepsi hadis-i şeriflerde farklı rivayetler hakkında. Münceddilün yani çamuru yoğrulmuş hamur halinde daha ruh üflenmemiş, canlanmamış. Böyle yatırılmış toprak üzerinde bulunuyor. Şimdi ben o zaman peygamber idim. Ben o zaman peygamber idim deyince Allah'ın ilminde peygamber idim manasız dinde değil. Çünkü Allah'ın ilminde, Allah'ın ilmi ezelidir, evveli yok ki. Allah'ın ilminde Musa Aleyhisselam'ın da peygamber olacağı ezelidir. O zaman Resulullah'ın ne hususiyeti oluyor? Allah'ın indinde bütün peygamberler, Resuller belliydi. Allah hiçbir şey sonradan bilmiyor ki. Ezelden ebede her şey biliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu özelliği Allah benim peygamber olacağımı biliyordu manasına sakın anlamayın. Bu hadisi çok kere sohbette konuştum ama burada bu şerhten, şihaptan çok istifade ettim. Hiç duymadığım, bilmediğim manalar öğrendim şu an. Onun için derse bakıyordum biraz size başlamadan. Siz de bu manayı öğrenin. Birlikte öğrenelim. Peki buradaki fark nedir, özellik nedir? Kardeşim, Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu diğer ruhlardan önce yarattı. Mesele burada. Evvelü mâ halakallâh ruhi, evvelü mâ halakallâh nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur, benim ruhumdur diyor. İşte o zaman ilimden çıkmış yani. Ezeli ilimde olan hiçbir şey hariçte varlığı yok. Baştan ezeldeyken. Ama ilk yarattığı ruh benim ruhumdur. Bu ne demek? Yaratılanlar aleminin ilki. Başladı yani. Ruh var oldu. Var olunca ne oldu? Mahluk oldu. Yaratılmış oldu. Yaratılmış olunca ilk varlık oldu. İlk yaratık oldu. Anladın mı? İlk mevcut oldu. Bu noktada ondan sonra Allah-u Teala melekleri yaratmış tabii zamanla. Binlerce sene sonra. Ta Adem aleyhisselamdan çok evvel. Diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? İbnül Kattan. Meşhur muhaddislerden o rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. İnne Allah Teala halaka nurav kablen yehluk Adem aleyhissalatü vesselam bi erba'at aşara elfi am. Allah Teala Adem aleyhisselamı yaratmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu 4000 sene evvel yarattı. Yani Adem aleyhisselamın suyla çamurla yoğrulup cennette ilk yaratıldığı serüven 14 bin sene evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu yarattı. Bedeni sonra bedeni ahir zaman peygamberi 1400 küsür sene evvel. Ama ruhunu ne zaman yarattı? Tamam mı? Ruhlar ölümsüzdür. Ebede kadar varlar ama ezeli değildirler. Dikkat et. Bizim ruhlarımız bundan sonra daha ölmesi yok. Beden ölür ruhtan. Ruh bedenden ayrılınca beden ölür, toprağa gömülür. Ruh daha ölmez. Ya cennet ya cehennem. Cennet cehennem de sonsuz. Daha ruh ölmez. O manada ebedidir. Ama ezeli değildir. Ezeli ne demek? Hepimiz sonradan yaratıldık. Ruhumuz da sonradan yaratıldı. Onun için ezeli bir tek Allah-u Teala'dır. Anladın mı? Bu da ayrı bir ilim. Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan, melekleri yaratmadan, hiçbir şey yaratmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu şerifini yarattı, nuru şerifini yarattı. Sonra işte zamanla melekleri yarattı. Meleği âlâ, en yüksek melek cemaatleri, Cibril ve Mikail ve İsrail, mukarrab melekler vesaire. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sonra o Resulullah'ın ruhuna peygamberlik ve nübüvvet hil'atini, kaftanını diyelim, şeref kaftanını geçirdi. Ve bütün meleklere, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam önce Adem aleyhisselamı tanıdı, Resulullah'ı mı tanıdı? Adem aleyhisselam da 14 bin sene sonra yaratılacak. Cebrail aleyhisselam o zaman var. Ama Cebrail aleyhisselam da bütün melekler de Resulullah'ın ruhundan sonra yaratıldı. Onun için onlar gözlerini açtıklarında mevcudat alemine, varlık alemine çıktıklarında ilk olarak kimi tanıdılar Allah'tan sonra? Yaratılmışlar içerisinde ilk kimi tanıdılar? Muhammed Mustafa'nın ruhunu tanıdılar. Onun için onlar için yadırganacak bir şey yok. Dünyanın sonunda geldi peygamber olarak ama Cebrail Aleyhisselam ilk onu tanıdı. Çünkü ilk onun ruhu var, başka peygamber olarak ruh yoktu ki. Hiçbir peygamberin ruhu yaratılmamıştı ki onun ruhu şerifi yaratıldığında. Bu çok ince bir ilimdir. Dikkatinizi çekerim. Bu itibarla Allah-u Teala yüksek melek cemaatına onun peygamberliğini ilk olarak bildirdi. Onun ruhu şerifine nübüvvet hilatini giydirdi. Şimdi burada da başka bir ilim daha çıkıyor. Nübüvvet yani peygamberlik. Velayet yani Allah dostluğu, velilik. Bedenin sıfatı mıdır, ruhun sıfatı mıdır? Çok önemli bir mesele. Bedenin sıfatı değildir. Ruhun sıfatıdır. Heh. İşte Vahabiler bir daha faka bastı. Neden? Ruhun sıfatıysa, ruh bedenden ayrılınca ruh ölüyor mu? Ölmüyor. Ölmediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda peygamberliği devam ediyor mu? Ediyor. Çünkü neden? Bedeni ölmüş. Bedeni, peygamberlik bedene ait bir sıfat değil ki, ruha ait bir sıfat. Onun için nübüvveti, peygamberlik mertebesi devam ediyor. Onun için tasarrufları devam ediyor. Onun için medet ya Resulallah demek devam ediyor. Onun için şefaat ya Resulallah demek devam ediyor. Çünkü ruhu diri. Burada yalnız şunu ayırt edelim. Ebu Cehil'in ruhu da diri. Ayrı bir konu. Ama Ebu Cehil'in ruhu diri, esir, cehennemde, tutsak, şerefsiz bir şekilde. Ruhlar ölmüyor çünkü azap çekecek ya. Ruhu ölse azap çekmez. Kabir azabı var. Kafire, münafığa, facire, fasığa. O zaman ruh hayatta olması lazım ki efendim acı duysun. Öbür türlü beden ne acı duyuyor? Kessen doğrasan. Anladın mı? Kabir azabı ruhadır. Yani cennete, cehenneme gidildi, nimette. Azap da hem ruhadır hem bedenedir. Çünkü orada ruhla beden çiftleşecek, birleşecek yani. Ama berzak aleminde ruhlar ölmüyor. Onun için peygamberlik makamı ruhun devam ediyorsa tasarrufları da Allah'ın ona verdiği mucizeler, ikramlar, kerametler de devam ediyor. Ama kafirin, münafığın, azapta olanın zaten Allah'ın dinde şerefi yok. Onun için onun bir hiçbir şeye bir faydası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sen nasıl bir kafirle eşit tutabilirsin? Onun da kimseye bir faydası zararı yok. Bunun da kimseye bir faydası zararı yok. Sen ne dinsiz kitapsız adamsınız ya? Bu kafada olanlara söylüyorum. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerefi biter mi? Kabrine gelince ve lehennem izzalemü enfusum cevabı kefe estağfarullah estağfarullah resul. Onlar sana gelseler günahlarından için benden af isteseler, sen de onlar için af istersen levecedullah tevvâbe rahmet. Nisa suresi ayet bu ya. Allah tevvâb ve rahim bulacaklar. Şimdi kıyamete kadar hacca gidenler kabri şerife gideceği bu ayeti okuyoruz biz. Sana gelseler diyor. Dirisine ölüsüne fark etmiyor ki. Öyle olsaydı sahabe-i kiram da geliyordu kabrine. Allah'tan af istiyorlardı. Niye? Resulullah da orada af isteyecek onlara diye. Ondan sonra Utbi, İmam Şafii'nin şeyhi ya. Geldi bu ayeti okudu. Kabrin üstüne kapandı. Ağladı, ağladı, ağladı. Kum fekat gafarallahu aleyh. Kalk Allah seni affetti diye ses geldi. Bütün herkes işitti. Daha ne diye rivayetler? Ondan sonra bütün sahabe-i kiram bu ayeti okuyarak istiğfar ettiler. Zaten sahih hadis, senedi sahih hadis. Ve in vecettüsü ve istiğfartekum. Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Ruh hayatta olmasa, nübüvvet vasfı sabit olmasa o ameller niye ona gösterilsin? Kötü bir amelinizi görürsem sizin için istiğfar ediyorum diyor. Ayette diyor ki sana gelseler. Onun için Medine'de, Ravza-i Mutahhara'da kabri şerifi ziyaretinde istiğfar etmenin önemi buradan çıkıyor. Sana gelseler. Nerede olursa istiğfar etsinler, benden af istesinler demiyor. O zaten var. Devamlı istiğfar ediyoruz namaz, abde, her dakika estağfurullah diyoruz. Ama özel bir durum var. Sana gelseler, o senin huzurunda Allah'tan af isteyecekler. Sen de ya Rabbi bunları affet diye bana dua edeceksin. Bu sadece Resulullah'ın zamanındakilere mahsus olsa böyle bir ayet olur mu ya? Orada 3-5-10 sahabe için inmiş, bahsediyor ondan. Kıyamete kadar bize ne bundan faziletinden? Mahrum mu olacağız? Hiç Allah milyonlarca milyarlarca ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem mahrum eder mi bu ayetten ya, müjdeden? Sen ne kafadasın ya? Sana gelseler diyor. Sen de onlar için af istesen. Peki Resulullah'ın senin günahların için sana Allah'tan af istemesi, Resulullah affetmiyor. Resulullah günahları affedemez. Allah'tan af istiyor. Ama o af isterse Allah'tan, Rabbim onu kırmıyor, seni de affediyor. Peki sen de tabii günahlarından tövbe edip af isteyeceksin. O ayrı da Allah'tan. Peki bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istiğfarı senin için en büyük fayda değil mi? Ondan sonra diyor ki su getir bana. Bak su getiremiyor diyor. Bastonun bile ondan fazla iş görüyor diyor. Şerefsiz, namussuz, kitapsız. Selefi, Vahabi. Seni gidi zındık. Aynen bu kafadalar. Aynen. Lat putuna ortak etti herif ya. Resulullah'a ya sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bundan büyük menfaat olabilir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İstiğfar ediyorum sizin için ya. Ya Rabbi affet bunları diye dua ediyorum diyor. Onun için nübüvvet kimin sıfatıdır? Neyin sıfatıdır? Ruhun sıfatıdır. Peki ruh ölüyor mu? Beden ölmekle ölmüyor. O zaman ne oluyor? Peygamberlik vasfı devam ediyor. E devam edince? E peki şu anda vahiy gelmiyor. Yeni bir ayet hadis bize söylemiyor. Hükümler ve vahyin kesilmiş olması buna zarar vermez. Niye? Ekmeltü leküm dineküm. Ben sizin dininizi kemale erdirdim diyor. Zaten Allah vefatından 82 gün önce veda haccında bu ayeti indirdi. Din adına yeni bir helal, yeni bir haram, yeni bir hüküm, yeni bir farz, yeni bir vacip çıkmaz. O hükümler o noktada vahiy kesilmiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları, teheccühleri, şefaatleri, himmetleri, istiğfarları devam ediyor bizim iyiliğimize, bizim karımıza. Bunu inkar etmek çok büyük cehalettir diyor Şahab-ı Kafacı. Bunlar ecel-i menfilaz adamlar ya. Hocam bu çok ilim nefistir diyor. Fahfazu fe'nü nefisün, cidden cidden nefis yani. Nefis çok değerli, kıymetli bir ilim söyledim size diyor. Buraya dikkat edin. Tamam mı kardeşlerim? Evet. Şimdi mesela yine o hadisin devamında Allah Teala Resulullah'ın nurunu Adem Aleyhisselam'dan 14 bin sene evvel yarattı. Yüsebbihü zâliken nur ve tüsebbihül melâketü bi tesbihi. O nur Sübhanallah diye Allah'a tesbih ediyordu. O nurun yani Resulullah'ın ruhu onun tesbihatıyla melekler de, o ne tesbih ediyorsa melekler de öyle tesbih ediyordu. Hadisin devamında. E buradan ne çıkıyor? Buradan şu çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklere de gönderilmiş. Daha en başta ruh-u şerifi, nur-u şerifi ne tesbih ediyorsa Allah'a, hangi lafızla tesbihat yapıyorsa melekler de onun tesbihine bağlı yapıyorlardı. Bu açık bir ifadedir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği Adem aleyhisselamın nübüvvetinden çok önce hariçte, vücud-u aynide yani bu alemde ezeli ilimde değil. İlimdeki şey ilimde sabit ama dışarıda eseri yok. Ama bu öyle değil. Dışarıda eser olacak şekilde ruhu, nuru görünüyor. Melekler görüyordu. Onun için melekler Resulullah'tan önce hiçbir peygamberi tanımamıştırlar. Bu itibarla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi mutlaktır. Kayıtsız şartsız tek peygamberdir. İlk peygamberdir. Sairul Enbiya aleyhissalatü vesselam, diğer Nebi Zişanlar, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam hepsi dahil, Adem aleyhisselam dahil babası olsa da bedeninin babasıdır. Ruhunun babası değil. Ruhun babası Adem aleyhisselamın ruhunun da babası, atası, ilk ruh, ruhu Muhammedidir sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler Resulullah Efendimiz'in halifeleridir. Bütün şeriatler her peygamberin zamanında onun ümmetinin istidat ve kabiliyeti nispetinde zuhur etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvelül enbiya ve ahirul enbiyadır. Yani hem nebilerin ilkidir hem nebilerin sonudur. Ruh bakımından ilkidir, bedenle ruh bakımından sonudur. Onun için şeriatına nesih varid olmaz. Onun şeriatı artık neshedilemez. Bitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedeninin maddesi de diğer maddelerden önce yaratılmış. Buraya da dikkat et şimdi. Bedeninin maddesi yani ne demek? Cismi şerifinin, bedeni şerifinin maddesi. Bu da Kâbül Ahbar'dan rivayet ediyor. Ne acayip ilimler duyduk bu gece. Bu kadar mevlüt sohbeti yaptım. Bu kadar nuru nebevi sohbetleri, hadisler yazdım. Söyledim. Allah Şihab'ın kabrini nur doldursun mübarek. Ne ilimler aldı bak. Kâbül Ahbar radıyallahu anh rivayet ediyor. Lemme râdallâhu yehlüke Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmak isteyince şerhlere daldırdım biraz şu anda. Ama konumuz aynı. Şifa-ı Şerif'in ihtiva ettiği konular. Emara Cibril aleyhissalatü vesselam en yetiu bittînetil beyda. Cebrail aleyhisselam'a emretti ki bana bembeyaz bir hamur, bir toprak getir, çamur. Fehebada fî melâketil firdevs. Firdevs-i Ala'da bulunan meleklerle beraber Cibril indi. Ve kabaza kabzata min mevzan kabri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri Medine'de şu anda bedeninin yattığı, çünkü herkes yaratıldığı toprağa defnedilir. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Sizin köy, doğduğunuz köyden, mahalleden anlayamazsınız. Ne zaman ölürsünüz ve nereye gömülürsünüz? Hiç alakasız yerlere gömülüyor insanlar. Köyünden, memleketinden bin konak uzağa. Hiç alakasız. Adam Giresun'da, Görele'de, bizim Yenli köyünde doğmuş. Ya şimdi burada İstanbul'da. Dedelerimiz, atalarımız, nenelerimiz burada. Yani doğduğu yerden, toprağından yaratılmıyor. Nereye gömülürse toprağı oradan alındığı için, bunu başka sohbetlerden anlatmıştım. İlk duymuyorsunuz yani. İlk duymamanız lazım. Şimdi kulaksız mezarlığındalar. Nenemiz, şeyimiz, akrabamız. Kulaksız mezarlık. Kasımpaşa'da kulaksız diye mezarlık var. Orada gömüldükleri orası toprakları işte. Yaratılırken topraklar oradan alınmış. Melek biliyorsunuz o toprağı getiriyor. Anne rahmindeki birleşmiş suya, erkeğin kadının birleşmiş mayasına, sulara maya olarak o topraktan bir parça katıyor. O manada hepimiz zaten hakikaten topraktan yaratılmış. Melek nereden giriyor? Anne rahmine nasıl giriyor? Toprağı nasıl götürüyor? Az bir parça, bir cüz, bir senin bildiğin, gördüğün bir şey değil ama melek götürüyor bunu. Bu hadis-i şerifte, sahih-i şerifte var. Cibril indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerif toprağından beyza-ene yıra, bembeyaz, nurlu bir parça aldı. Şu andaki Ravza'nın içinden. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de oldu. Ama toprağı neredenmiş? Medine'denmiş. Defnedilince yeri belli oldu. Ya hoca şimdi sen anlatıyorsun da bu şimdi o zaman dünya mı vardı, Medine mi vardı, toprak mı vardı? Sen diyorsun ki ruhlar aleminde ilk ruh. Ya onu anlatmıyoruz şimdi. Kafanı ne karıştırıyorsun? Bedenini yaratırken, bedenini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeni 1400 küsur sene evvel bedeni şerifini yaratılışını, bedeni şerifinin ilk yaratılışını söylüyor. Onu anlatıyor. فَعُجِنَتْ بِمَا اِتْتَسْنِيمْ فِي مَعِنِ الْجَنَّةِ Cennet gözelerinden, teslim suyuyla, cennet gözelerinden ve mizacümün teslim, Kur'an'da da geçiyor. Teslim gözesinin suyuyla macun yapılıyor. Hatta sarat keddürretil beyza, bembeyaz inci gibi parıl parıl parlayacak hale geliyor. La şu'an azim, onda büyük bir efendim nuru var. Sümme tafet bel melâki havlel arş vel kürsi ve semâat vel ard. Melekler arşın etrafında, kürsinin etrafında, yedi kat göklerin yerlerin etrafında melekler onu tavaf ettiriyor. Melekler onu tavaf ettiriyor. Hatta arafetül melâki kablen tarif Adem aleyhissalâtu vesselâm. Melekler Adem aleyhisselâmın ruhunu tanımadan, hiçbir peygamberin ruhunu tanımadan ilk önce kimi tanıdı, kimin ruhunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu. İlk yaratılan ruh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamın hamurunu, yani cennette yaratılan su ile toprak arasında macun yapılıp, o saksı gibi diyor ya Kur'an-ı Kerim. Min salsalin kel fekhar. Vurduğun zaman kot kot öten kerpiç saksı gibi bir topraktan diyor. Yani sertleşince öyle oluyor. Adem Aleyhisselam'ı yarattı. O unsur yani ilk maddesi. Ruh üflenmeden evvel. Onu da tanımadan evvel Efendimizin maddesini, bedenin maddesini tanıyor. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratılırken cennette o zaman dünya var. Adem Aleyhisselam dünyaya indiğinde ondan evvel 2000 sene evvel, çünkü cennette 500 sene kadar kaldı. Anladın mı? 500 sene kadar. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan evvel cinler dünyada 2000 sene sakinle olmuştu. Cinler daha önce yaratılmıştı Adem Aleyhisselam'dan. Dolayısıyla dünya var o zaman. Dünya var olduğu için Cibril Aleyhisselam'ı Firdevs-i Ala'nın melekleriyle beraber gönderiyor, indiriyor. Onlar geliyorlar Medine'deki şu andaki kabri şerifinin toprağından alıp onu hamur halinde. Bu ruhla ilgili değil. Ruhtan sonra bu. Unsuru, yani temel maddesi, ham maddesi, bedeninin ham maddesi. Onu da Adem Aleyhisselam'ı cennette yaratmadan evvel yaratıyor. Ve böylece melekler hem ruh bakımından hem bedeninin tecessüm etmiş, şekle girmiş yaratılacağı ham madde olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni şerifinin maddesini yine Adem Aleyhisselam'ın maddesinden, toprağından evvel tanıdılar. Bunu bu şekil anlarsak doğru anlamış oluruz. Şimdi ama hadiste dedi ki Adem ruh ile çamur arasındayken benim peygamberliğim sabit oldu. O hadise şöyle mana veriyor. Yani ve Adem'i su ile çamur arasında demek, yani ne su vardı ne çamur vardı daha o zaman. Çünkü bu ne gibi? Efendim diyorsun ki bunun rengi nedir? İşte beyazla kırmızı arası. Halis beyaz da değil, halis kırmızı da değil. Bu manada zaten hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde geçiyor ki la Adem'e ve la ma ve la tine. Bunları güzel anlamak lazım. Benim peygamberliğim sabit olup meleklere izhar edildiği zaman, ruhuma nübüvvet hilati giydirilip bütün meleklere tanıtıldığım zaman ne Adem vardı, ne su vardı, ne çamur vardı diyor. Ruh itibariyle. İlk yaratılan o ya. Çünkü ilk yaratıldığında nasıl olacak? Yani su, çamur, Adem Aleyhisselam. Çünkü ondan evvel hiç, Adem Aleyhisselam suyla çamur maddesi yaratılmış demektir. Biz Adem Aleyhisselam suyla çamur arasında devamlı mana verirken hamuru yoğruluyorken cennette gibi mana verdik bugüne kadar. Fakat şimdi bu deliller muhacesinde baktığımız zaman diğer rivayeti ben görmemiştim. Onu da yeni gördüm. Ne Adem vardı, ne su vardı, ne çamur vardı. Ruhu itibariyle Efendimizin ruhu ilk yaratık olarak, ilk mahluk olarak nuru ve ruhu yaratıldı. Yaratıldı demek dışarıda eseri var yani. Çıktı meydana yani. İlimde kalmadı. O ruhunun yaratıldığı noktada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir şey yoktu. Ancak Allah-u Teala vardı. İlk ruh olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kûni Habibi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sevgilim Muhammed ol buyur. Onun nuru yaratıldı. Zaten diğer hadisler Mevlid sohbetlerinde okuduğumuz, Efendi Hazretleri'nin devamlı okuduğu mektubatta da geçen Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Ancak böyle anlaşılıyor. Bunu böyle anladıktan sonra Vasile İbni Eskan radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerife geldik. Burada kalıyoruz. Önümüzdeki ders inşallah kardeşlerim çok acayip hadis-i şerifler ve rivayetler duyacaksınız. Bu ders hakikaten farklı ilimlerin zuhur ettiği bir ders oldu. Rabbim kabule karin eylesin. Şifa-ı şerifin maddi manevi şifalarından ruhlarımızı, kalplerimizi, bedenlerimizi, akıllarımızı şifaya beylesin. Şifa-ı şerifi hatmedene kadar hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet cümlemize bahşeylesin. Bu niyetimizi tahkik eylesin. Niyetlerimizi tasih eylesin. Ve bütün kardeşlerimize de bu sohbeti dinletmeyi size de bana da nasip eylesin. Mutlaka dinletelim. Burada hem niyeti söyledim, Şifa-ı Şerif dersindeki niyeti söyledim. Kabir aleminde bu derslere devam etmenin sırrını söyledim. Onun için bu sohbet önemlidir. Bunu hakikaten tebliğ edin. Yani Müslümanlar mahrum olmasına bu kadar güzel ilimlerden. Fuzuli fuzuli şeylerle uğraşmasına, ömürlerine yazık etmesinler. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini umuyoruz. Dünya ahiret onun hürmetine yaratılmış. Onu tanımadan, etmeden, onun faziletini, şerefini duymadan, şerefsiz insanlarla efendim zurnacı, davulcu vesaire yani ne bileyim dinsiz, imansız, kusursuz, abdestsiz insanlarla uğraşmayalım ya. Bu şereften mahrum olmayalım ya. Şifa-ı Şerif'teki şu ilimleri öğrenme şerefinden mahrum olmayalım ya. Yazık ya. İlimsiz din olmaz. İlimsiz şeriat olmaz. İlimsiz tarikat olmaz. İlimsiz hakikat olmaz. İlimsiz sofilik olmaz. Sohbetsiz din olmaz ya. Ettiğinin nasihat, din nasihattan ibarettir ya. Herkes tarikata girdim, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Kardeşim ne ilmin var? İlim alman lazım, okuman lazım, dinlemen lazım ehl-i sünnet alimleri yani. İlimsizdir. Saptırır seni bir Vehhabi yoldan çıkaracak. Bir Mutezile seni yoldan çıkaracak. Öbürüne kader inkar ettiriyor. Öbürü Amentü bilmem üçe indiriyor öbürü. Helak etti gitti abi FETÖ. Yüz binlerce okumuş etmiş göya insanı. Çoluğu çocuğu. Avukat, hakim, savcı, üniversitede hoca olmuş. Binlerce, yüz binlerce insanı saptırdı ya. Neden? İlmi yok ayet hadis. Bilmiyor. Bilmeyen hangi mikyasla kıyas yapacak? Hangi mizanla hakkı batılı tartacak, ölçecek, biçecek? Ne olur şu ilimden, şu derslerden kendinizi mahrum etmeyin yani. Kendinize yaptığınız zararı dünyanın gavru toplantısı yapamaz size ya. Boş işten uğraşıyorsunuz, ilmi kaçırıyorsunuz ya. Yani Allah'tan şimdi bu YouTube'lar şuna buna çıktı da eskiden olsa kayıt yok kuyut yok ders bitti gitti. Ebedi kaçırmıştınız. Şimdi hiç olmasa bir hafta sonra dinliyorsun, bir sene sonra dinliyorsun, 50 sene sonra dinliyorsun. Yani elhamdülillah şimdi 50 sene evvelki hocaların bazı ses kayıtları hani görüntülü olmasa da hala dinleniyor. Tabii ondan evvel kayıt da yok. Yani bir Ali Adel Efendi Hazretleri sohbetinden bir kelime yok. Yine Efendi Hazretlerinden birkaç kelam sesini alabildik. Yani misal yani. 50-60 sene evvelki hiç kaydı olmayan ulema var. E bu kıymetini bilmek lazım yani. Bu zamanda bu nimet istediğin zaman arabada şurada burada giderken kadın orada patates soğan doğrarken açabiliyor. Dinleyebiliyor, ilim alabiliyor yani en dar zamanda bile. Ne olur ilim, ilim, ilim. Tebliğ. Ulaştırın. Allah Resulü'nün şefaatinde Rabbim himmetini size de bana da ulaştırsın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.